i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od dziś na szczepienia mogą się zapisywać 18-latkowie. Do czerwca powinien być gotowy system certyfikatów szczepień, zapowiada przewodnicząca Komisji Europejskiej. Twórcza atmosfera i świetny klimat na pikniku naukowym Polskiego Radia. Dziś drugi dzień pokazów. Na szczepienie od dziś mogą się zapisywać osoby urodzone w latach 2000, 2001, 2 i 3. W tym ostatnim roczniku skierowania wystawione będą wszystkim, którzy najpóźniej dziś ukończyli 18 lat. W ciągu minionej doby w Polsce stwierdzono ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 1500 mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 421 osób. Wykonano 63,5 tysiąca testów na obecność patogenu. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że dane epidemiczne poprawiają się, ale nadal mamy wysoką liczbę zgonów. Liczba zgonów oczywiście jest duża, bardzo duża, wynikająca z ogromnej liczby zakażeń, które miały miejsce w końcu marca, na początku kwietnia. Dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie podkreślił, że tylko szczepienia mogą nas uchronić przed kolejną falą pandemii. Ten wirus jest tak groźny bez względu na to, który to będzie wariant. Wszystkie te warianty mogą być śmiertelne, a na razie nie mamy informacji, żeby któryś z tych wariantów umknął tej naszej kontroli immunologicznej po szczepieniu. Do tej pory wykonano w Polsce blisko 13,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a liczba osób w pełni zaszczepionych to ponad 3,5 miliona. Barbara Góra, Polskie Radio. Do czerwca powinien być gotowy system certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o dokumenty, które będą zawierały informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu oraz obecności przeciwciał po przebytej chorobie. Negocjacje w sprawie certyfikatów szczepień utknęły obecnie w miejscu. Nie mogą się w tej sprawie porozumieć przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów. Europosłowie domagają się m.in. darmowych testów, skoro darmowe są szczepienia. A na to zgody nie ma. Mimo tych problemów przewodnicząca komisji jest przekonana, że do końca tego miesiąca osiągnięte zostanie porozumienie polityczne, by od czerwca ruszył system certyfikatów. Ważne jest, by Europejczycy cieszyli się bezpiecznym, relaksującym latem. Nie powinno to jednak osłabiać naszych wysiłków, jeśli chodzi o szczepienia. Ursula von der Leyen poinformowała, że do unijnych krajów trafiło ponad 200 milionów szczepionek, a 160 milionów osób otrzymało co najmniej jedną dawkę. Jej zdaniem realna jest realizacja celu, jakim jest zaszczepienie do lata 70% populacji we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Według chińskich mediów państwowych pozostałości największej chińskiej rakiety wpadły do Oceanu Indyjskiego, a większość jej elementów spłonęła w atmosferze w miarę zbliżania się do Ziemi. Część rakiety Long March ponownie weszła w atmosferę o 2:24 naszego czasu i wylądowała w oceanie na południowy zachód od Indii i Sri Lanki. Trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wczoraj był pierwszy dzień pokazów online, na żywo. Hasło tegorocznej imprezy to klimat i my, a zatem pokazy dotyczą naszego wpływu na przyrodę, także w mikroskali. Na przykład dowiedzieliśmy się, jak zbudować kompostownik. Żeby zrobić kompost, on musi być dobrze napowietrzany, czyli to musi być proces tlenowy. Żeby dżdżownicom było dobrze w takim kompoście, no to musimy na początek im dać jakiegoś substratu. To jest ziemia ogrodowa, więc ja sobie sypię taką warstwę tej ziemi. Jedną z atrakcji dla najmłodszych miłośników wiedzy była zabawa z wielorybem Błękitkiem, który opowiadał o odnawialnych źródłach energii i o tym, dlaczego warto dbać o planetę. Ze względu na szkodliwe działania człowieka, nasz klimat ulega zmianom. No, dlatego nasze spotkania to doskonały czas, aby pogadać właśnie o tym, jak przeciwdziałać tym zmianom. W trójce na piknikowe aktywności zaprosimy najmłodszych słuchaczy już za godzinę w audycji Katarzyny Stoparczyk Zagadkowa Niedziela, a po 11 w leniwym przedpołudniu Anny Pobek będzie mówić o strefie zdrowia. Dziś drugi dzień pokazów i eksperymentów na żywo można je śledzić na stronie pikniknaukowy.pl. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczna niedziela, więcej chmur jedynie na północy, ale nie będzie deszczu. Będzie za to cieplej, mówi synoptyk z IMGW Kamil Walczak. Temperatura maksymalna

Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take. I'm in California dreaming of that who we used to be, ale ja jestem w Warszawie. A Raf, czy Raf postanowiłeś zostać Ślązakiem? Co się stało? I'm in Śląsk, I'm in Śląsk. I've had to do a bit of traveling. I've been in Bytom, I've been in Chorzów, I've been in Katowice, I've been in Gliwice. I'm seeing Śląsk. Mm-hmm. No, and it's very strange. No i jakie masz wrażenia? They speak funny. They have a funny accent here. Czy ty rozumiesz? Bo kiedy Polak pojedzie do Szkocji albo w różne inne rejony Wielkiej Brytanii, w Londynie też jest akcent Cockney, ten dialekt, to czasami trudno zrozumieć, bo ludzie szybko mówią, chcą być zrozumiani. Pytanie, czy ty masz ten sam problem na Śląsku na przykład? It's very, very strange. They have these strange words that I can't figure out, but I'm having problems sometimes because they speak very, very fast. To może ja dzisiaj będę mówił do ciebie sztygar. Co ty na to? What does that mean? No to jest osoba pracująca w kopalni. Oh. Jesteś na Śląsku w końcu. Yeah, of course. Czy na Górnym. Yes. Yeah, it's very strange. I'm getting used to it, but I like it. It's a beautiful place. Really nice people. And the thing I like about Śląsk is they have three things that I love. Mm-hmm. Good bread. Wiedziałem, że chodzi o jedzenie. No, good dalej. Wędlina. Good mm-hmm. Wędlina. Też jedzenie, and, tak. And good cake. They have fantastic cake here. Wystarczy Rafowi naładować na talerz pyszne rzeczy i od razu jest zadowolony. A ja myślałem, proszę państwa, że w niedzielę się zrelaksuję, a tu nietypowa sytuacja. Na szczęście, jeśli chodzi o stres i rozmowy telefoniczne, to nie jestem sam i są też powody, dla których czujemy się często zestresowani, kiedy musimy rozmawiać przez telefon. I used to have a fear of answering the phone and even now I get very nervous when I have to speak to someone on the telephone. And it's made even worse when English is not your first language. The reason that talking on the telephone is so stressful is because you're removing important communication elements such as body language and lip reading. All you have to rely on is your ear and your voice. But in many jobs, talking on the phone is a necessity and you require those skills. A propos tych umiejętności, jak rozmawiać umiejętnie przez telefon, zwłaszcza w sytuacji profesjonalnej, o tym jeszcze yeah. posłuchamy. Raf, ale nie brakuje się tego kontaktu face to face, jeżeli opowiadasz fantastyczne twoje dowcipy i możesz wszystko zobaczyć na mojej twarzy, czy rzeczywiście to był udany, czy nieudany dowcip? No, I prefer, when I tell my jokes, I prefer you not to be there. I prefer not to look at your face, Piotr. Really? That's bad.

takiego życia w pandemii. Na szczęście obaj jesteśmy zdrowi, ale niech to będzie taki eksperyment. Do you know that Forbes, znana gazeta portal Forbes, said that 61% of employees prefer to be remote, online. How many? 61%. Okay. And 97% of employees, czyli prawie 100%, don't want to return to their office full time. Ale nie dziwię się. Dlaczego? W Warszawie pojawiły się korki, coraz dłuższe są. Wczoraj jadąc do pracy, wracając z pracy, stałem w korku na Mokotowie i pomyślałem sobie, aho, wracamy do biur. Yeah, but there are lots of, I mean, there are strasznie lots of dużo good czasu marnujemy w tych korkach. Yeah, but have you heard about this work-life balance thing that we should have, if we're working at home, we should have something called a circuit breaker. Dosłownie bezpiecznik, so that we can finish work and then start our life normally. So you need something between, a codec is a good thing, so you sit in the car, you listen to the radio, you do nothing, but without this it's very difficult. Ostatnio słyszałem o osobach hiperwrażliwych, są takie, to nie jest żadne zaburzenie. Są po prostu takie osoby, które bardziej odbierają rzeczywistość i jedną z metod, żeby uspokoić swój układ nerwowy, jest posiedzenie dłużej w samochodzie w ciszy, na przykład w garażu. Oczywiście z wyłączonym silnikiem. Dla zdrowia. Definitely, I completely agree. I mean, home office is a good thing, but it's not good for everybody. I mean, they say that the benefits are, I think, 86% of people say that it reduces stress. Nie wiem, czy to prawda, ale 86. And 76% of workers would be more happy to stay in their job if they could work flexibly. I don't know if that's true, but, you know, it seems to me that a lot of people would prefer to work at home. Proszę Państwa, to jest nasz korespondent ze Śląska, specjalny wysłannik Brytyjczyk na Śląsku, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tematu rozmów telefonicznych i podpowiedzieć Państwu co nieco na temat tego, jak odbierać połączenie, kiedy jesteśmy w sytuacji zawodowej. Answering the phone. You cannot simply in a work environment answer the phone by saying hello, because the person on the other end will think that perhaps they dialed the wrong number. So, there are a few different ways in which you might answer the phone in a work environment, but here are a few options. You could answer simply by saying the company name, Jitterbug Limited. Or you could answer by saying the company name and then your own name, hello, Jitterbug Limited, Anna speaking. Or you could answer by saying the company name, your own name, and then how may I help you? Hello, Jitterbug Limited, Anna speaking, how may I help? If you're the person making the call, then always start off by saying hello, and then it's always good to introduce yourself. Now, you can choose whether you want to just introduce your name, or you could, and it's probably better to introduce your name and where you are calling from. Whether you are a customer or if you're calling from another company, it's always good to let them know who they're dealing with in the very early stages. And always try to be clear and precise when giving this information, but don't be surprised if you're asked to repeat this information later in the call. Piotr Filan, Polskie Radio. Tak, tylko że po angielsku powinien powiedzieć. Tak, dobrze? Nauczyłem się. Dobrze, bardzo dobrze. Some very, very good tips. Ale very my mówimy, tips. Hello, it's me. Yeah. Jak Adele. So it's hello, your name, and then who you are, or what company you work for. So yeah, some very good tips. Thanks for that, Piotr. Wichajster. Patrzę sobie na słownik Gwary Śląskiej. Ciekaw jestem, czy przetłumaczysz, co to takiego jest. Wichajster, po angielsku, thingamajig. Okej. Okay. Albo thingamabob. Zgadza się. Dobrze. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night. Wanna know how you feel. I wanna love that's so proud and real. You make me wanna go. Paul McCartney and For You. Jak ty brzmisz? Jak z jakiejś kopalni, wiesz? Tak. No jestem na ślad. Za karę cię zamknęli tutaj w piwnicach na minus dwa. Nie chcą mnie wpuścić. W niedzielę kara. Good morning, everybody. Good morning. This is Bed and Breakfast. Tak. Bo jakieś podobno statystyki masz, Szaf, a propos pracy zdalnej jeszcze dodatkowe się przygotowałeś. Mam, ja się zamieniam w słuch, bardzo chętnie. Well, listen, you know, people say that online is good, people are happy, but it's not all good. People say that the biggest problem with working online, and I asked a few people, I was actually walking around Shilonsk asking people, I don't have any recordings, but I asked them, and they say that the biggest problem is unplugging after work, because there are no, if you like, granice between life and work. Czyli wyłączyć się po pracy, czyli odłączyć wtyczkę, bo tak naprawdę kiedy na przykład zajmujemy się dziećmi, albo psem, albo domem, jednocześnie pracujemy, to rzeczywiście łatwo się w tym wszystkim zatracić i część obowiązków powiemy sobie, a to zrobię na przykład po 17, prawda? That's right, yeah. I nagle jest już 18, 19 i się okazuje, że dalej i jesteśmy w pracy. Yeah, and they did some stats on this, sondaże. So a recent Gallup survey sondaż showed that people who are working fully remote, kompletnie, zupełnie zdalnie, they are 30% less engaged than their friends in the office, czyli 30% mniej zaangażowani. A z kolei ja widziałem polskie badania, z których wynika, że polscy pracownicy są bardziej wydajni na pracy zdalnej. Bo wyobraź sobie, że jak jesteś w firmie, no to rozkładasz sobie te prace, idziesz po kawę, porozmawiasz sobie z kimś na korytarzu, troszkę plotek jest, a w domu no, nie ma tylu okazji. Piotr, mówisz o sobie teraz. That's you. Obnażyłeś moje... Piotr works 9 to 5. Moje wypełniacze pracy. Ja się zdenerwowałem, tak. Well, that's what they say anyway. This is Gallup, czyli taka bardzo znana firma sondażowa. And they also say that a difficult thing is having interactive discussions, brainstorming, burza mózgów, and it's a real problem when you have to discuss things with people. But the biggest problem that many people say is loneliness, samotność. People are staying at home, they're alone, they want to meet their friends in the office and they can't. And that's the biggest problem. Ale mam wrażenie też, że wyciągamy wnioski i dzisiaj jest taka tendencja i prośba, że kiedy pracujemy online, to powinniśmy włączać kamerki, tak żeby się widzieć. Podobno to nam pomaga. I apparently it does. Zwalcza poczucie osamotnienia. Ale wiele osób nie włącza. Miałeś, byłeś w takich sytuacjach? Czasami lepiej nie włączać, ale... ale powinno się włączać jednak, proszę Państwa. Proszę o tym pomyśleć. Dla własnego zdrowia. Jesteś tam? I am. Listen, I need some help, Piotr, because I went to this bakery yesterday, piekarnia, and they asked me if I want a klapsznita. Oj. What is a jeszcze klapsznita? Raz. Klapsznita? Klapsznita, yes. Pewnie taka płaska bułka. I kanapka. Klap... And they also, they were making these cakes and they said... podaj mi nudelkula. Mhm. Wałek do ciasta. Nudelkula. It's a completely different language here. It's incredible. To jest tak na pograniczu. Mam wrażenie, że gramatyka i sposób łączenia słów jest polski, ale część słownictwa pochodzi z języka niemieckiego. Well, my favorite word in śląski is szmaterlok. Czyli? Motel, butterfly. Szmaterlok. Jaki ładny szmaterlok. What a beautiful language that is. To Raf odkrywa uroki i różnorodność naszego pięknego kraju. Akcenty. Pytałeś mnie, jak to robić, jak ćwiczyć, żeby akcent był zbliżony do osób, które użytkują dany język. No i znalazłem pewną wskazówkę. Imitate the English foreigner. Now, I'm sure most people can imagine or know how English people speak your language, right? If you've got tourists or you've met people from other countries who speak your language, how do the English people speak your language, right? Take that sound, that accent, and start to use it. So, for example, let's imagine I'm Spanish. Hola, soy español. Me llamo Miguel, por ejemplo. Right? And I'm thinking, so how do English people speak Spanish? Right? They don't speak perfectly. Hola, soy Miguel. They speak with an English accent, right? Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien, gracias. So the Spanish person would try and speak Spanish with the English accent. Hola, yo estoy muy bien. ¿Qué tal estás? Right? And then switch to English, but keep that accent. No i co ty na to, Raf? Skomplikowane, ale może spróbujmy. Trzeba po prostu tak w ten sposób mówić? Albo trzeba? Na przykład po niemiecku, czyli können wir uns morgen treffen? Czy możemy się spotkać jutro, Raf? Trzeba próbować mówić po polsku. Yeah. Z angielskim akcentem. Is that, o to chodzi? Troszkę to przerysować, troszkę się tym pobawić. Is that all right with you, mate? I think that's a great idea. I think we should try that. Mam w ogóle świetne pomysły o poranku. Something to me. something deep inside. We are definitely on the wire today, aren't we? We certainly are. I'm in Śląsk, you're in Warszawa. What's going on, Piotr? It's nice in here. It's going to be warm and nice weather today. Not it's lovely here. No rain? No, well, it's been a strange week because here in Śląsk, I've been in Katowice, Chorzów, Gliwice, Bytom, and it's really changeable weather. It's like a microclimate here. Rain, sun, rain, sun, every single day. Rain and sun. It's been very, very strange. Did you check the weather forecast for tomorrow? I never check the weather forecast. Why? I never look at the weather. Because I can't change the weather, so, you know, let's just be happy with it. Why not? Yeah. I never thought about it this My way. My philosophy. Co ty na to, żebyśmy teraz zajęli się fiszkami? Okay, let's do it, let's do it. Ten dźwięk powiedział mi wszystko. To zacznijmy. To sit on the fence, to sit on the fence. To sit on the fence, być niezdecydowanym, nie podejmować decyzji. Zwlekać z podjęciem decyzji. Oh, good, I'm close. If you sit on the fence any longer, you won't finish your project on time. Yes, nie zwlekać. Zgadza się. The ball is in somebody's court. Oh, easy. Piłka po twojej stronie. Kolej na czyjąś decyzję, na czyjś ruch. Dobrze, dobrze. Yeah? I said what I had to say. Now the ball is in their court. Teraz twoja kolej, yes. Teraz będzie easy. To be on top of the world. To be on top of the world. What is it in Polish? Mm-hmm. W niebo wzięty, something like that? Yeah. Szczęśliwy? Być szczęśliwym jak nigdy. Ah, okay. When Adam heard Mary was coming, he was on top of the world. Nice one. Też you can also say over the moon. On top of the world, up over the moon. Podobnie. No to mamy jeszcze jedną, już ostatnią, obiecuję. Well, go on then. To make hay while the sun shines. I have no idea what it is in Polish. Pracować, gdy jest na to czas? Korzystać ze sposobności, wykorzystywać okazję. Wykorzystać okazję. Dwie pieczenie trochę na jednym ogniu, rozumiesz, że z jednej strony masz suszenie siana, a z drugiej strony świeci słońce. Okay, I like it. So what are the four ones again? Can you repeat them, Piotr? To make hay while the sun shines, to jest pierwszy, a w zasadzie rozpoczęliśmy od tytułu. To be on top of the world, the ball... Happy. Yeah, the ball is in somebody's court. Kolejna czyjaś decyzję, tak? Uh-huh. To sit on the fence, niezdecydowanie. Brilliant. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania, zapraszamy bb@polskieradio.pl. The kiss of Venus has got me on the pole. She's got a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know them, baby, what's your take on it? Does it make you wanna? Some things Rav, do you still have landline phones in the UK? We certainly do. I have to say, I'm sorry if you can hear some background noise. That's a hash auto going past. Another śląski word I learned today. Z węglem. Hash auto? No, hash auto is a śmieciarka. Okay. Hash auto. You chciałem, like it? Ja jednak chciałem się odwołać do konwencji, którą przyjęliśmy na początku, ale widzę, że nie udało mi się. Jaka jest różnica między cell phone a mobile phone? W Wielkiej Brytanii mówi się mobile. Call my mobile. Yeah. In England we say mobile phone. Americans say cell phone. Czyli komórka i mobilne. A telefon stacjonarny to jest landline. Landline, czyli ziemiany. Ziemowy. Ktoś puścił linię po ziemi i to jest właśnie exactly. Landline phone. Landline. A jak jest wysyłać SMS-y? Bo to jest zawsze... Good question. Kłopotliwe. We don't say send an SMS. We say we say text jako czasownik. Text me or send a text. I pisane często TXT. A jeśli taki tekst kończy się na przykład 3 albo 4 xami malutkimi, to co to oznacza? Buźki. No właśnie. To buźki wysyłamy państwu także dzisiaj. Specjalny wysłannik królowej jest na Śląsku. Mam nadzieję, że się słyszymy. Good morning, Raf here in Śląsk. Raf, a propos królowej i symboli Wielkiej Brytanii i Londynu zwłaszcza, yes. To jaki jest dzisiaj status budek telefonicznych? That is a good question, because they're disappearing. Well, I mean, my hometown of Derby czyli derby po polsku. You do not see them anymore. There are no budki telefoniczne. I think there is one in the city center, but they're not red. They're no longer red. The only place you see red telephone boxes is in London, and it's for the tourists. Ale nie wydaje ci się, że one powinny jednak zostać, bo kiedy ludzie chodzą po ulicy i rozmawiają przez telefon, to różne dziwne rzeczy można usłyszeć. I don't know what I'm gonna do. I ran over my next neighbor's cat. I've had to bury it in the garden. My girlfriend's asked me to marry her. Thing is, I'm already married. And she don't know. I don't know what I'm gonna do. She thinks I'm vegan. I've been eating meat for 3 years without her knowing. I don't know what I'm gonna do, oh my God. I'm breaking up with you, okay? Please stop crying. I'm moving away with your auntie. Oh, I'm sorry. Przepraszam, się śpię. A czasami, no przyznaj, że czasami lepiej tego nie słyszeć. Ten ostatni wyjeżdżam swoją ciocią. Wyprowadzam się i biorę ciocię. Tak, ale może przejechał kota sąsiadowi i pochował w ogrodzie. Jestem weganem. Muszę przyznać, że nie jestem weganem, ale jem mięso od 10 lat. I have to say it's interesting because I was in a train going from, I think, Derby to London a few years ago. And in England you have these quiet zones in the trains, reading zones, takie strefa ciszy. Mm-hmm. And there was somebody from, obviously, West Ham, because you could tell from the accent, taki lekko cockney, and he was shouting down the phone that he's going to kill somebody. W strefie ciszy to się działo, tak? W strefie ciszy. I asked him, can he please move away, because this is a strefa ciszy. And he said, if I don't shut up, he will kill me as well. So, yes. Ten temperament. There's a bit of a difference because I think Polish people are very polite when they speak on the mobile phone in the streets. They're very polite. They're not too loud. But English people just don't care. They talk about anything and everything. Ale zaraz, powiesz mi, że rzeczywiście te strefy ciszy w waszych pociągach są wypełnione, bo u nas także one obowiązują, ale większość ludzi decyduje się jednak na podróże w normalnych wagonach. No, people use them for reading, for example, for doing some work with their laptop. No, people use them a lot. Zdaje się, że to także dobre rozwiązanie dla osób hiperwrażliwych. I need you. continents, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Połączmy się z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Tam jest Raf Uzar. Hello, this is Raf Uzar from Śląsk, and I think it's time for us to say goodbye, Piotr. Really? Yes. Are you going to be here next week? I think I'll go to, I'm in Śląsk now, maybe I'll go to Częstochowa next, I'll go to another place, but I should be back in Warsaw next week. Może apel jasnogórski wygłosisz? Jak będziesz w tej Częstochowie, Raf. We can try, definitely. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za godzinę. Audycję zrealizowała Ewa Redel, Raf Uzar, jak słyszeliśmy, na Śląsku, przez telefon w każdym razie, i Piotr Firan. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl.